do you see? The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Ooh, people are changing. Ain't it beautiful? Ooh, crystal blue persuasion. Alright. So don't you give up now. So easy to find. Just look to your soul. Look to your soul and open your mind. Maybe tomorrow, when he looks down on every green field, in every town, all of his children, in every nation. Crystal blue persuasion, yeah. Crystal blue persuasion, ah. Crystal blue persuasion. Tommy James en de Shondells waren dat. En Crystal Blue Persuasion uit de 60e jaren. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van vrijdag 21 juli. Het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor de 7 eigenschappen van Happy Kids, volgens Sean Covey. Het Wereldmuziekfestival Ferruenio in Schiedam. Het theatrale muziekfestival De Nacht van de Kaap in Katendrecht. En de avond van de romantische muziek. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. The rhythm of the glass is stronger than the rhythm of life. understand why I'm wide-eyed and legless again. Andy Fairweather Low was dat, en Wide-Eyed and Legless uit 1975. De zeven eigenschappen van Happy Kids is een boek van Sean Covey. Zeven eigenschappen waardoor kinderen gedrag en vaardigheden aanleren die hen socialer en gelukkiger maken. Het is een lees- en doeboek, dus ideaal om als ouder samen met je kinderen mee aan de slag te gaan tijdens de vakantie. Mariska de Vries. Henrike Spoelman van Tourmaline Kindercoaching heeft een leuke leestip voor de vakantie voor zowel kinderen als voor ouders. Kun je vertellen wat je in gedachten hebt? Ja, ik heb een heel leuk boek wat ik veel gebruik in de praktijk, maar wat ook heel leuk is voor ouders en kinderen om samen te lezen. Dat is De Zeven Eigenschappen van Happy Kids. Het is van Sean Covey. Sean Covey is de zoon van Stephen Covey. Die heeft het boek geschreven, De Zeven Eigenschappen voor Succesvol Leiderschap. En Sean Covey heeft het eigenlijk vertaald voor kinderen naar eigenlijk zeven eigenschappen. Die eigenlijk de basis vormen voor een gelukkig en sociaal goed leven, zeg maar. Ja, wat zijn dat dan voor eigenschappen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, bijvoorbeeld de eigenschap wees proactief. Hij heeft het boek geschreven in zeven verhalen ook. Met dieren. Het zijn allemaal dierenfiguren, zeg maar, waar een verhaal over gaat. En daarin komt dan een van die eigenschappen naar voren. Bijvoorbeeld, wees proactief. Dat gaat dan over een dier dat zich heel erg verveelt en bij iedereen langs gaat en niet weet wat hij moet doen. Totdat een oma zegt van, goh, maar je moet eigenlijk eerst naar jezelf kijken. Want jij bent eigenlijk degene die je nu saai voelt en vervelend voelt. Neem zelf eens initiatief. Ja, dus als je zelf initiatief neemt en zelf gaat ontdekken van, hey, waar heb ik zin in, wat ga ik doen? En je ziet dan dat dier iets vindt, een radio, en die gaat hij dan maken. En dan wordt hij helemaal blij. En dan zie je ook van, dan wordt hij daar helemaal blij en gelukkig van. En verveelt hij zich niet meer. En heeft hij ook iets ontdekt wat hij eigenlijk heel erg leuk vindt. Ja, en wat is een van de andere eigenschappen? Heb je nog een voorbeeld? Ja, een andere eigenschap is bijvoorbeeld bepaal je doel vooraf. Vaak als kinderen bijvoorbeeld geld krijgen, dan gaan ze gelijk naar de winkel en snoepjes kopen. Maar als je ergens voor wil sparen bijvoorbeeld, dan maak je een plan van, hey, hoe krijg ik dat geld voor elkaar? En dan ga je dat plan uitvoeren, zeg maar. En dat is ook een van de basiseigenschappen van, denk vooraf goed wat je einddoel is en hou je ook aan dat plan bijvoorbeeld. Je hebt iets om naar uit te kijken en het levert enorm veel plezier op als je het uiteindelijk bereikt. Maar dat duurt wel even en dat hele proces moet je natuurlijk eerst doorlopen. Ja. Maar als je het doel hebt, kun je er wel naartoe leven natuurlijk. Ja. En dat is wel heel belangrijk als basisvoorwaarde ook van, bedenk goed wat je wil en hoe je daar gaat komen. Bedenk ook vooraf al hoe je daar gaat komen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maak een plan, Ja. En als je daar uiteindelijk komt, dan ben je inderdaad ook heel erg blij en tevreden als je dat. Dat klinkt net alsof dat ook toepasbaar is op volwassenen. Dat klopt wel, denk ik misschien. Ja, dat klopt ook. Want het is inderdaad ook natuurlijk afgeleid van dat boek voor volwassenen. En hij heeft het natuurlijk als basis voor, tenminste basiseigenschappen voor kinderen gemaakt. Ja, en het is gewoon echt heel erg leuk om te lezen. En er staat altijd aan het eind van elk hoofdstuk staat ook voor ouders een stukje hoe ze dat eigenlijk samen met het kind kunnen oppakken. Ja, het is gewoon heel eigenlijk ook leerzaam voor ouders en voor kinderen om het ook samen te doen. En ik doen. Denk dat er ook leuke gesprekken uit ontstaan als je dat met je kind bespreekt. Van joh, dat dier doet het zo en die lost het zo op. Zo eens kijken naar hoe jij dat doet als jij de hele woensdagmiddag loopt te vervelen hier. Hoe kunnen we dat aanpakken? Ja, en er staan ook altijd wat vragen aan het eind van het hoofdstuk in. Om inderdaad het hoofdstuk te bespreken of het verhaaltje te bespreken. Van hoe heeft hij het aangepakt? Hoe zou jij het aanpakken? Maar ook inderdaad een aantal plannetjes van, hey, ga jij zelf ook eens een keer, als jij je verveelt, ga eens een keer wat maken of bedenk eens een activiteit voor iemand anders. Ja. Dus er staan ook leuke opdrachtjes bij, zeg maar. Interessant boek. Heel leuk om in de vakantie te lezen en dat dan inderdaad samen met je ouders te doen. Ja, dan heb je lekker de tijd met elkaar. 6 weken vrij, dus dan is het echt een, ja, het is echt een heel leuk En dan heb je Happy Kids. Boek. Ja, en het is een positieve, geeft een positieve draai. Ja. Ja, nog één keer de titel van het boek als mensen het even op willen schrijven. Ja, de 7 eigenschappen van Happy Kids van Sean Covey. Oké, dankjewel. Henrike Spoelman van Tourmaline Kindercoaching, dankjewel. Graag gedaan. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. Share the love that I've been keeping, baby. put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping. Wait until the right one came along. You can share the love that I've been keeping. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up. Boris Gardiner wil met je wakker worden. I Want to Wake Up With You uit 1986. En daarvoor Vicky Leandros uit de 60 jaren met L'Amour est Bleu. In het Juliana Park in Schiedam wordt voor de 7e keer het wereldmuziekfestival Ferruenio georganiseerd. En wel tijdens het eerste weekend van september. Een weekend vol wereldmuziek, dans en poëzie. Maar ook kinderactiviteiten en een aanbod van wereldse hapjes en drankjes. Er wordt geluisterd, gedanst en genoten in het dan prachtig verlichte parkje. We gaan het hebben over wereldmuziek. En niet zomaar wereldmuziek, maar wereldmuziek op een prachtig festival. Daarvoor zijn hier Suzette Rondeltap en Rob Dijkstra. En als die er zijn, dan weet je dat het tijd is voor dat festival met die hele moeilijke naam. Ferruenio, welkom in ieder geval hier. Jullie hebben altijd leuk nieuws. En het gaat altijd over dat prachtige festival, die mooie plek. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Ja, wij organiseren nu voor de 7e keer een wereldmuziekfestival in het Juliana Park in Schiedam. Schiedam-West? Schiedam-West is dat. En dat vindt altijd plaats tijdens het eerste weekend van september. En dat is nu op 1 en 2 september, zaterdagavond en zondagmiddag. En daar besteden we altijd aandacht aan. Natuurlijk muziek, heel veel. Dat is een beetje de hoofdmoot. En er is ook wereldpoëzie, werelddans. En wereldeten. Wereldeten, dat is eigenlijk een groot aandeel van het festival. Er zijn heel veel vrijwilligers die heerlijke wereldse hapjes maken. En dat is op zondag wordt dat verkocht. Daar staan we eigenlijk al een beetje bekend om. Dus dat is ook een van de krachten, zeg maar. Maar op zaterdagavond is het weer op een andere manier het geval, het eten. Want dan hebben we een diner en filmavond en muziekavond. En dat diner, geven we uit handen, zeg maar. Dat is in samenwerking met Studio van de Koop. En daar moeten mensen zich ook voor inschrijven. Dan vindt er eerst een diner plaats, 3 gangen menu is dat. En aansluitend wordt er dan een wereldse film gedraaid. Vorig jaar moesten we het helaas door weersomstandigheden in een school doen. Was ook heel sfeervol overigens. Maar de bedoeling is dat je leuk buiten zit, dat het om 9 uur donker wordt en dat we het mooi uitgelicht is. En dat is in dat park bovenin, ja, bij dat prieeltje, ja, waar altijd de mensen hun trouwfoto's maken, toch? Ja, nou daar, precies, ja. Dat wordt heel multifunctioneel gebruikt. Nou, dan kun je met banken kun je daar 100, 120 mensen kun je kwijt. En dan schuiven ze daarna, dus hebben we de bar staan. En daarna schuiven ze door naar de 100 zitplaatsen ongeveer. En daar staat een mooi beeldscherm voor. En dan kunnen mensen genieten van een mooie film. En dan zijn we rond 11 uur zijn we klaar. Dus dat is van 7 tot 11 is er wel divers genot. Maar ook gewoon gezellig. Want ook mensen die met 4 of 6 komen uit de buurt en die nemen een lekker flesje wijn erbij. Dus het is ook wel gezelligheid. Over dat flesje wijn, je kan niet pinnen, hè? We zijn daarmee bezig. We hebben daar een opmerking over gekregen. Oh, ik kan me nog wel iets herinneren. Dus neem allemaal cash geld mee. Ik vond het een hele goede tip om als verbetering. Dus ik denk dat we het gaan doen. Het scheelt toch wel. Ik weet ook wel wat het kost. Ik heb zelfs ingehuurd. Het is misschien wel slim om op over te gaan. Dus, Met name voor Evelien zelf trouwens. Nou ja. Ik kwam daar vorig jaar met alleen mijn pinpas. Ja. Maar ik kende de mensen van de organisatie. Dus gelukkig kon ik wat lenen. Maar goed. Voor de kinderen is er op zondag, denk ik, heel veel, of niet? Zondag 3 september heel veel te doen. De kinderactiviteiten die zijn echt geconcentreerd op de zondagmiddag. Daar hebben wij ook altijd iemand voor die wat met muziek gaat doen met de kinderen, of met muziekinstrumenten is die bezig. Daarna wordt het ook echt gepresenteerd op het podium, wat de kinderen hebben ingestudeerd met degene die dat organiseert. Maar daarnaast kunnen ze ook altijd iets aan beeldende kunst doen. Ze hebben al hele wanden beschilderd in een van de afgelopen jaren. Dus daar wordt wel aandacht aan besteed. En wat kost het eigenlijk? Ja, dat is zo mooi. Dat is bij heel veel festivals in Schiedam nog. Daar mogen we best trots op zijn in Schiedam. Heel veel festivals zijn gratis en het ons ook. Dus je kunt gewoon nog gratis komen. Voor dat diner is dat natuurlijk niet. Want daar moeten we van tevoren weten hoeveel mensen er komen. Maar diner is €25. Daar krijg je dan een 3-gangen diner voor. Daar krijg je live muziek bij. En je krijgt er een film voor. Dus dat lijkt me nog wel te doen. Oh ja, wanneer je voor 1 augustus inschrijft, krijg je nog een drankje gratis. Dan is het nog iets goedkoper. Oh, wauw. Maar voor de rest, ja, het is gratis toegankelijk. Je kan erin en eruit wanneer je wil. Er staan geen hekken. Het is, je loopt het mooie stadspark in Schiedam-West in. En dan hoor je vanzelf de muziek. Waar mogen mensen zich opgeven voor het diner? Dat is info@ferroenjo.nl. Dat zal ik even spellen, want als dat natuurlijk een moeilijk woord is, en dat is het wel, dan zal ik het even spellen. Dus info@ferueno. Ik zal het spellen. Ferueno.nl. Dus Ferueno.nl. Dank jullie wel. Wereldmuziekfestival Ferroenjo. Organisatoren Suzette Ronteltap en Rob Dijkstra. Dankjewel voor jullie komst en ik zou zeggen sterkte met alle voorbereiding, maar vooral heel erg veel plezier. Het is een festival om trots op te zijn. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gracieus en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood uit het geweer van een paar lompe idioten die zachte veertjes stuk geschoten dood. Vanmorgen vloog ze nog, wat moet dat heerlijk zijn, wat? Om te verwoorden wat je voelt, te kunnen schrijven, dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven en ook gedichten. Mag ik blijven? Graag.

Zoete country en western muziek van Crystal Gayle en Don't It Make My Brown Eyes Blue. En daarvoor uit de musical Tjechof. Vanmorgen vloog ze nog, gezongen door Boudewijn de Groot. Het theatrale muziekfestival De Nacht van de Kaap keert 2 september weer terug naar Katendrecht. Het festival dat in 2015 werd uitgeroepen tot beste publieksevenement van Nederland en vorig jaar stijf was uitverkocht, beschikt dit jaar over een aanzienlijk groter festivalterrein. De Nacht van de Kaap staat bekend om haar gezellige sfeer en een grote verscheidenheid aan muzieksoorten. In de zomer is het tijd voor festivals. Eén van die festivals is Nacht van de Kaap. En wie daar alles over weet is Jasper Scholten. Hij is hier namens JMR, Bureau voor Creatieve Stadsontwikkeling en Event Marketing. Hele mond vol. Wauw, dat klinkt echt als iets heel erg belangrijks wat jij doet, Jasper. Ben jij degene die dit hele festival organiseert? Ja, zeker. We hebben een evenementenorganisatiebureau, zou je het ook kunnen noemen. We hebben net Boetstok in het Kralingse Bos achter de rug. Prachtig weer, hoop ik ook dat we dat 2 september met de Nacht van de Kaap gaan krijgen. En we zijn ook met een aantal nieuwe evenementen zijn we bezig op dit moment. Een Worldport Busker Festival. Dat is een straatmuzikantenfestival met straatmuzikanten uit andere havensteden. Ten tijde van die Wereldhavendagen waar de Nacht van de Kaap de zaterdagavond van vervult. En dat belooft ook een heel leuk feest te worden. Dus we hebben het eigenlijk nu, iedereen op vakantie gaat, eigenlijk ontzettend druk. Want jij dacht één feestje, dat is een beetje weinig. Ik doe gewoon nog een evenementje erbij. Ja, het is mijn werk, hè. In dat weekend. En ik vind het ook heel leuk om te doen. Maar Nacht van de Kaap, wie kent het niet? Er zijn mensen die het niet kennen. Kan je in een paar zinnen uitleggen wat het is? Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Katendrecht, het is in de volksmond ook wel de Kaap genoemd. In Amsterdam heb je de Wallen. En wij hadden de Kaap, hoeren, snoeren, elk stadje een ander schatje. Roemrucht havenkwartier. En wij laten een beetje de romantische kant, een beetje de nostalgische kant van dat oude havenkwartier laten we herleven. Met internationaal levenslied, zeemansliederen en met sterke verhalen. En we hebben, daar ben ik wel heel erg blij om. We hebben net Brigitte Kaandorp bereid gevonden om mee te doen. We hebben Loes Luca, ook wel bekend. Pierre van Duyl doet mee. Nou, we hebben altijd een band met orkestleider Ronald Kool. En Michel van Schie doet mee, Martijn van Acht. Nou ja, allemaal jongens die ook de Heren van Amstel of Vrienden van Amstel Live. Hey, en dit is niet voor het eerst, hè, dat je dit doet? Nee, dit wordt de 9e editie alweer. En waarom moeten mensen die hier nooit eerder waren toch nog een keertje komen? Nou, 2 jaar terug hebben we 2 belangrijke prijzen gewonnen in evenementenland. De ene was de prijs voor het beste stadsevenement van Nederland door een, wat ons betreft, uiterst deskundige jury. Ja, natuurlijk. En die andere was van de Rotterdam Pop Award. En dat waren de mensen, het publiek zelf, wat mocht kiezen voor als beste muziekfestival. En wat is nou het ding waar jij zelf het meest naar uitkijkt? Welk stukje is dat van het programma? Ja. Die ode, dat is toch altijd een heel mooi programma met van oude meezingers tot aan nummers van Joe Cocker of Dr. John. Alles komt daar voorbij. En ik bedoel, we hebben heel veel foto's van allerlei verschillende jaargangen waarbij uiteindelijk toch mensen in een soort polonaise langs dat podia, langs die podia gaan. En dat is echt, ja, dat is gewoon een heel mooi saamhorigheidsfeestje. Maar voor wat betreft de nacht zelf, want tussen 9 en 11 is die ode. Dan hebben we om 11 uur pikken we gratis dat vuurwerk van de havendagen mee, als soort apotheose. Mm-hmm. En na 11 gaat het tot 4 uur 's nachts door in alle kroegen, in die loods en in dat buizenpark. Waar we die promenade hebben. En ik denk de Dawn Brothers, 45 Acid Babies. En de Black Marble Sessions, dat zijn wel mijn lievelingsbeentjes die ik allemaal even wil zien, die 's nachts te zien zijn. Hey, ik vond het best wel veel informatie en ik zou dat toch wel leuk vinden om het nog ergens te kunnen nalezen. Dat kan vast. Ja, tuurlijk. Je kan sowieso, als je op Facebook heb je de meest relevante, de snelste informatie. De Nacht van de Kaap of De Nacht van de Kaap 2017. Maar je kan ook even op de site en uiteindelijk, ja, je komt via Google, kom je er ook altijd wel. Maar denachtvandekaap.nl. Dan weet je alles. Hey, en komen mensen eigenlijk ook helemaal zelf ook uitgedost als zeeman of als Ariel dame, hostess, dame van wat lichtere zeden. Ja, is dat echt zo? Absoluut. Ja? Maar ook mannen verkleed als vrouw of vrouwen verkleed als kapitein. Je kan gewoon helemaal los. Ja, je kan helemaal los. Dat juichen we ook wel toe. En wat kost een kaartje? €20. Wanneer was het ook weer, Jasper? 2 september in het Wereldhavendagenweekend wat van 1 tot 3 loopt. En er zijn nog kaarten, maar het gaat wel hard. Dus snel naar die website van Jasper, naar De Nacht van de Kaap. En dan weet je alles. Yes. En dan misschien zie je hem daar nog wel met een grote vogel op zijn schouder of zo. En een lapje voor zijn oog. Ja. Jasper Scholten, jij sprak hier met mij over De Nacht van de Kaap Festival namens JMR. Yes. Dank je wel. Graag gedaan. I want it now, I want it now. Not the promises of what tomorrow brings. I need to live in dreams today. I'm tired of the song that sorrow sings. And I want more than I can give. And never let you know the way I feel. Under skin is where I hide love that always gets me on my knees. And I want more than I can give. Just trying to, trying to, trying to. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Now, I want it now. Don't tell me that my ship is coming in. Nothing comes to those who wait. Time's running out the door you're running in. So I want more than I can give. Just trying to, trying to. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Shadows and the pain coming to you. All the shadows and the pain coming to you. All the shadows and the pain coming to you. All the shadows and the pain coming to you. All the shadows and the pain. Een wonderlijke naam, zelfs voor een popgroep. Echo and the Bunnymen. And Nothing Lasts Forever uit 1997. In heel Zuid-Holland, De Late Avond met Bert de Wolf. Passion is sweet, love makes weak. You said you cherished freedom so. You refused to. Felt too Noorwegen komt ze, deze Maria Arredondo en Burning uit 2004. Na een eerste succesvolle editie vorig jaar vindt ook dit jaar weer de avond van de romantische muziek plaats in het park in Rotterdam. En wel op zaterdagavond 19 augustus, voorafgaand aan de dag van de romantische muziek. Tussen het groen staan verschillende podia waar romantische muziek klinkt. En dat voor weinig, want het evenement is vrij toegankelijk. Herman de Bruin praat met Fiona de Jong. We laten u vandaag genieten van romantische muziek, want er komt een avond van de romantische muziek. Hoe dat precies in elkaar steekt, gaat Fiona de Jong u vertellen. Ze is namens de Stichting Cultuurbrigade in de studio. Welkom. Hallo, goedemiddag. De avond van de romantische muziek, wat houdt dat in? De avond van de romantische muziek is vorig jaar voor het eerst plaatsgevonden. Tijdens het 30-jarig bestaan van de dag van de romantische muziek. Het leek ons leuk om toen een extra feestelijke avond toe te voegen aan het evenement. Dag van de romantische muziek is vooral klassieke muziek luisteren in het park. Op de avond van de romantische muziek kunt u ook... het is nog steeds romantische muziek, maar ook wat uitstapjes naar bijvoorbeeld jazz, tango muziek, niet alleen Franse klassiek. Chansons. Ja, nee, precies. Eigenlijk romantische muziek in de breedste zin van het woord. Ja. Maar die dag van de muziek, klassieke muziek, is er al langer in Rotterdam. Ja. Wat kunnen mensen dan verwachten? Zitten ze buiten, binnen? Waar vindt het plaats? Het vindt plaats in het park bij de Euromast in Rotterdam. Ja. Dus het is inderdaad allemaal buiten. Ja. Het park is echt het decor van de muziek. Want het, eigenlijk het enige wat wij doen is een aantal podia neerzetten en stoeltjes. En Verder doet eigenlijk het park de rest en de mensen die komen. Ja. Leuk is altijd om te zien dat heel veel mensen verkleed komen naar het evenement. Dus die komen echt in een outfit die je zou kunnen plaatsen in het romantische tijdperk. Ja, want dus dat is het thema eigenlijk, de romantiek. Ja, ja, het is eigenlijk dan zie ik ineens een ballonjurken vormen en die grote hoepelrokken klopt, en zo. Ja, ja, er komen veel mensen ook in die klederdracht naar het evenement toe. Ja, dus dat zijn, die zijn eigenlijk ons wandelend decor, zo noemen we het altijd. Maar dat doen ze spontaan? Ja, ja, dat is heel grappig. Dat is gewoon door de jaren heen zo ontstaan. En daar hoeven we zelf niet heel veel aan te doen. Die mensen komen en daar zijn we heel blij om. En dan is er één orkest of zijn er meerdere ook? Je hebt het over meerdere podia. Dus. Ja, ja, nee, het zijn veel artiesten. We hebben dit jaar 4 podia verspreid door het park. En je moet het zo zien dat daar op al die podia verschillende concerten worden verschillende gehouden. Soorten muziek ook, dat mensen daaruit kunnen kiezen. Het is niet alleen klassiek. Het heeft een klassiek tintje misschien, maar je zei net, er zitten ook andere soorten muziek bij. Ja, dat is vooral de avond van de romantische muziek. Daar kun je echt ook wereldmuziek luisteren. We hebben bijvoorbeeld een Kaapverdiaanse artiest dit jaar. Ja, precies. Wereldmuziek eigenlijk. Ja, precies. Ja, dat kan je noemen. Ja. En op zondag ligt toch het accent wat meer op de klassieke muziek. Ja, inderdaad. Dus echt muziek om naar te luisteren. En op zaterdag kan er ook zelfs nog wel gedanst worden. Oh ja, dat is natuurlijk helemaal mooi. Romantisch dansen, dat hoort er allemaal bij. Je zei in het park bij de Euromast. Kunnen mensen daar zo binnenlopen? Moeten ze een kaartje kopen? Het is in principe vrij toegankelijk. Maar we vragen de mensen om een bijdrage aan het evenement. Donatie. Ja. Dat is eigenlijk, wij vragen dat met de vraag. Wilt u volgend jaar ook nog naar muziek komen luisteren? Dan vragen wij u om een donatie. Dat is heel duidelijk. Dan kunnen mensen jullie ook waarderen op dat moment. Als precies, ze het mooi gevonden juist. Hebben, dan gaan ze dat ook wel doen. Wanneer is het? Het is de avond van de romantische muziek is op 19 augustus. En de dag van de romantische muziek, de dag daarna op 20 augustus. 20 augustus. En mensen die meer informatie willen, die kijken denk ik op de website of de Facebookpagina. Ja. Noem ze maar. www.dagvandaromantischemuziek.nl En op Facebook kun je ons gewoon vinden als Dag van de Romantische Muziek. Dan weten de mensen alles en dan kunnen ze gewoon naar dat park toe komen, 's avonds of overdag, of misschien wel allebei de keren, om die bijzondere act waar je nog niks over wil zeggen, toch weer mee te maken. Ja. Dankjewel, Fiona de Jong. Heel veel succes en ook heel veel plezier ook bij de uitvoeringen van al die muzieksoorten die er dan zijn te horen. Dank u wel. We got our feet on the wire, talking about flying. Maybe we're diving in over our heads. Scared of what I'm feeling, staring at the ceiling here tonight. Come on, lay down these arms. All our best defenses, you're taking our chances here on the run. The fear is an anchor, time is a stranger. Love isn't borrowed, we are promised tomorrow. We'll never be ready if we keep waiting. Oh, waiting for the perfect time to come. Hold me steady, never be ready. Met Kearney was dat, en Never Be Ready. De late avond van vrijdag 21 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Maandag is er weer een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Crowded House sluit af met Don't Dream It's Over. Fijne nacht. And I